प्रातकालीन स्वाध्याय अंतर्गत पंचदशी के 11वें प्रकरण का 102 नंबर श्लोक। यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। प्रशान्तमनसं हीनम् योगिना सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतम् अकल्मषम्। यत्रोपरमते चित्तम् निरुद्धम् योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकम् यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्। व्यक्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यम् लब्ध्वा चापरम् लाभम् मन्यते नाधिकम् ततः। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणा विचाल्यते तम् विद्या दुःखसंयोगा वियोगम् योगसङ्गितम्। स निश्चयेन युक्तभ्यो योगो निर्विण्यचेतसा। तो प्रसंग चल रहा है, शनै शनैहि उपरमेत, बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। ये ध्यान समाधि का स्वरूप है। 100वें श्लोक में जो ये कहा था, उस अवस्था में जो आनंद की अनुभूति होती है वह ब्रह्मानंद है। ये बात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को बताया। जिस प्रसंग में कृष्ण ने अर्जुन को बताया था, गीता के 6वें अध्याय में, उन श्लोकों को जो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाते समय कहा गया था, वह श्लोक को विद्यारण्य मुनि जी यहां अक्षरशः प्रस्तुत कर रहे हैं। इन श्लोकों के द्वारा, इन वाक्यों के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। किस बात का? समाधि जो है वह ब्रह्मानंद है। समाधि जन्य जो आनंद है वो ब्रह्मानंद ही है, ये कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। तो स्मृति प्रमाण है, कृष्ण के वाक्यों को प्रमाण के रूप में विद्यारण्य मुनि जी ने अक्षरशः प्रस्तुत किया। तो शनि शनि उपरमित, हे अर्जुन, बुद्धिया धृति गृहितया बुद्धिया, धैर्यता पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को इंद्रियों को धीरे धीरे उपरती यानी उपराम विषयों से वापस ले आकर अपने अपने गोलकों में स्थिति, इसी का नाम उपरती है। तब कहां स्थित होना, तो आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, आत्मा को माने मन को आत्मा में स्थिर कर दो। आत्मसंस्थम मनः, मन आत्मसंस्थम, जैसे आप लोग छोटा बच्चा जो अति चंचल होता है तो उसको पकड़ते हो और उठाते हो, पकड़कर उठाकर लाकर वो एक होता है ना बच्चों को रखने का पिंजड़ा, क्या बोलते हैं आप लोग, हाँ उसमें रख देते हो। अब उसमें रख देने के बाद तो क्या करेगा, लाचार है, जा नहीं पाता है। और जितना चंचल करेगा उसी के अंदर चंचल करेगा, बाहर तो नहीं जा पाएगा ना। इसी तरह मन आत्मा में स्थित कर दो। मन का क्या है, निडल क्या बोल रहे हैं आप, है? क्रेडल, क्रेड क्रेडल पिंजड़ा, पालनो पिंजड़ा जो बोलो, तो उसको बना दो बस। न किंचित अभी चिंता है, फिर तो वो कहां जाएगा, वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बाहर जाने के लिए रास्ता बंद है, बाहर का विषय उसको मिल नहीं रहा है, और जहां वो बैठा है वहां जो विषय है वो आत्मा का विषय, आत्मा ही है, इसलिए आत्मा के अलावा वो दूसरा चिंतन नहीं करेगा। उस अवस्था का नाम ही समाधि अवस्था है। मनोनाश की अवस्था समाधि अवस्था नहीं है, मनोलीन की अवस्था समाधि अवस्था नहीं है। जैसे सुषुप्ति में मन लीन हो जाता है, समाधि में मन लीन नहीं होता है। मन जैसा का वैसे ही है, वो तो काम करता रहेगा, वो चंचल होगा, लेकिन चंचलता के लिए विषयांतर न होने के कारण वो जितनी चंचल करे तो आत्मा के अलावा दूसरा तो पकड़ ही नहीं पाएगा। बच्चों के तो यहां उसके एक खिलौना है, यहां दूसरा है, यहां तीसरा है, यहां चौथा है, यहां पांचवा है, वो इसको पकड़ता है फेंकता है, फिर उसको पकड़ता है फेंकता है, फिर उसको पकड़ता है फेंकता है, उसको पकड़ता है फेंकता है, उसके पास तो खिलौने बहुत है ना। अब मन के पास इस समय में खिलौने ज्यादा है, शब्द है, रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, समझिए ना, वो इन्हीं खिलौनों में घूमता रहता है। वो कभी शब्द पकड़ता है, कभी रस पकड़ता है, कभी गंध पकड़ता है, कभी स्पर्श पकड़ता है। तो समाधि में क्या करना है, उसके सामने खाली एक ही विषय है, आगे भी आत्मा है, पीछे भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है, उधर भी आत्मा है, उधर छोटा भी आत्मा है, बड़ा भी आत्मा है, आत्मा के अलावा कुछ ही नहीं है। तो वो उसी को पकड़ेगा, उसके अलावा और क्या पकड़ेगा वो। तो मन की इस अवस्था को ही समाधि कहा गया है। एक विषयक मन, निर्विषयक नहीं है। शब्दादि विषयक मन तुम्हारा विक्षेप का कारण होगा, तो आत्मा विषयक मन तुम्हारे लिए समाधि ध्यान का कारण बनेगा। लेकिन तुम एकाएक नहीं कर सकते हो मन को, जो अनादिकाल से विषयों को ग्रहण करने की जो आदत पड़ी हुई है, इसलिए शनि शनि धीरे धीरे करोगे, जबरदस्ती नहीं। ये गीता का श्लोक है, हूबहू रखा है, एक अक्षर भी मात्रा भी आगे इधर उधर नहीं किया विद्यारण्य मुनि जी ने। इसका भाष्य टीका शायद कल पढ़े कि नहीं पढ़े, कल तो स्वाध्याय नहीं हुई है। अयम अर्थः धृतिगृहितया, धृतिगृहतया का अर्थ किया है धैर्य युक्तिया बुद्धिया, धैर्य से युक्त हुई हुई बुद्धि के द्वारा। ये साधनभूतया बुद्धिया, मन को ग्रहण करने के साधन रूप बुद्धि, मन को मन ही ग्रहण नहीं कर सकता है। एक बच्चे को दूसरा बच्चा को कहे कि तू इसको संभाल ले, वो खुद दूसरा भी चंचल है तो क्या संभालेगा उसको, समझे नहीं? तो उसका जो अभिभावक है वही ना संभाल पाएंगे। बराबर के उम्र के बराबर के स्वभाव वाले बच्चों को कहा जाए तू इसको संभालना, तो क्या संभालेगा वो, खुद ही अपने आप को नहीं संभाल पा रहा है तो दूसरों को क्या संभालेगा। इसलिए मन से भिन्न बुद्धि, और सामान्यतया भी बुद्धि बलवान है मन की अपेक्षा। बुद्धि अंतरंग है, बुद्धि व्यापक है, बुद्धि बलवान है, बुद्धि समझदार है। सीधी सी बात, बुद्धि को समझाओगे तो समझेगा, मन को समझाकर नहीं समझ पाएंगे। मन को तो समझाकर नहीं समझ पाएगा, मन को तो नियंत्रण करना है, समझाकर मन नहीं समझेगा, समझने की क्षमता ही नहीं है मन में तो क्या समझेगा। इसीलिए साधन भूतया बुद्धिया, किदृश बुद्धिया धैर्य युक्तया साधन भूतया बुद्धिया, बुद्धि के द्वारा। शनेर न सहसा, एकाएक नहीं धीरे धीरे, उपरमेत मन उपरतिम पुर्यात, मन को उपराम विषयों से वापस करो, उपराम करो, कराओ मन को विषयों से। उपराम कैसे कराओगे? तो विषयों में गुणबुद्धि कराते रहोगे तो मन कभी भी उपराम नहीं होगा। तो विषयों में दोष बुद्धि कराओगे तब फिर मन उपराम होगा, दोष बुद्धि कराना पड़ेगा। यथैव काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्, वैराग्य के द्वारा, वैराग्य अभ्यास के द्वारा विषयों में दोष दर्शन कराओ उस मन को, कहो जिसके लिए तुम मरी मेट कर रहा है उसमें ये दोष हैं, समझे कि नहीं? आपको कोई इस समय बढ़िया आपूस आम का रस कटोरी में बर्फ डालकर खाने के लिए दे, यदि आपको शुगर न होगा, मधुमेह नहीं होगी, तो आप बड़े आनंद से फट से पकड़ लोगे और खाना शुरू करने लग जाओगे। सोचोगे नहीं, विचार नहीं करोगे, लेकिन जैसे ही आप उस चम्मच में उठाकर मुख में रखने लगे, इतनी में कोई कहेगे ए रुक जाओ, बोले क्यों? इसमें छिपकली मरी थी, मैंने आंखों से देखा। इतना यदि कह दिया जाएगा अब खा लो कोई बात नहीं, क्या आपके खाने में रुचि होगी? वो उत्साह, वो आनंद आप उसको तुरंत फेंक दोगे। क्यों फेंक रहे हो? पहले क्यों इतना आसक्त थे, अब क्यों फेंक रहे हो? पहले उसमें दोष दृष्टि नहीं थी, इसीलिए उसके प्रति राग था। अब तुरंत उसमें दोष बुद्धि हो गई तो फिर आप परित्याग कर दोगे। इसलिए यहां शनि शनि शब्द का अर्थ यह है, मन को धीरे धीरे उन विषयों में बुद्धि के द्वारा मन को ये समझाओ कि इन विषयों में ये दोष है। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते निर्पालात भयम, ये बात आप मन को यदि समझाओगे, वित्ते निर्पालात भयम, तो धन इकट्ठा करने में आपकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि तुम जितना धन कमाओगे उतना आधा तो सरकार ले जाए, टैक्स में ले जाएगा। तो आप कहोगे कि क्या फायदा हुआ, इतना मेरे मरी मिट करके हम 100 रुपया कमाए तो 50 रुपया तो टैक्स में ले जाए। तो आप कहोगे कि जितना है उतनी से गुजारा कर लो, मौने दैन्य भयम कुले च्युति भयम है, सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवितले। हे मित्र मन, संसार में जहां जे जो कुछ भी हो वो सब भय ही भय है। बिल्कुल भय नहीं है, ऐसा कोई है, कोई चीज है? बोले है। वो क्या चीज है? वैराग्यमेवा भयम्। वैराग्य में कोई डर नहीं है। वैराग्य में न पत्नी मरने का डर है, न पति मरने का डर है, है? वैराग्य में बेटा मरने का डर भी नहीं, बाप मरने का डर भी नहीं है। वैराग्य में धन जाने का डर भी नहीं है। वैराग्य में है किसी भी का प्रकार से डर नहीं, इसीलिए वैराग्यमेवा अभयम्। ये बात यदि बुद्धि के द्वारा धैर्य पूर्वक मन को समझाओगे तो धीरे धीरे वो समझ जाएगा। अरे बाबा, बंदर समझ जाता है तो मदारी बंदर को समझाता है तो जो कहता है वो मानता है कि नहीं? इतना चंचल प्राणी बंदर को भी मदारी धीरे धीरे अपने कहा हुआ मनाता है कि नहीं? अपने इशारे से वो करवाता है कि नहीं? तो मन भी मान जाएगा। उसी के लिए शनि शनि कहा, न सहसा उपरमित मन उपरतिम कुरियात, कियत पर्यंतम इति आह, कब तक? आत्मेति मन आत्मसंस्थम आत्मनि संस्था सम्यक स्थिति, मन जब तक आत्मा में स्थिर होकर बैठ न जावे, मन में पहुंचने के बाद वो स्थिर न होवे, तब तक उसको समझाते रहो। और मन में पहुंच आत्मा में पहुंचकर जब स्थिर हो जाएगा तो मन भी समझेगा कि इससे बढ़िया तो दूसरा बाहर तो आए ही नहीं, बाहर तो इससे बढ़िया आनंद का विषय है तो बाहर तो आए ही नहीं, तो स्वाभाविक के रूप में वो बाहर जाना बंद कर देगा। आत्मे वेदम सर्वम न ततो अन्यत किंचित अस्ति, छांदों के उपनिषद की श्रुति के आधार पर उसको बुद्धि के द्वारा मन को समझाओ। अरे मन, आत्मा से बढ़कर आत्मा से अतिरिक्त बाहर कोई और दूसरा उत्तम वस्तु नहीं है। इति एवं रूपया यस्य तदात्मसंस्थम तथा विदम कृत्वा किंचित अपि न चिंतयेत, एष योगस्य परमो अवधि। यही योग का ये अंतिम अवस्था है, यानी समाधि। यतत संपादने प्रवृत्तो योगी, इस योग संपादन के लिए प्रवृत्त हुआ हुआ योगी, प्रयत्नरत योगी प्रथमं किम कुरियात, कहां से उसको स्टार्ट करनी है, कैसे उसको शुरुआत करनी है। इतिहास भगवान श्री कृष्ण ने आगे शुरुआत की प्रक्रिया इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को समझाया। यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येतत् आत्मन्नेव वशं नयेत्। हाँ, मन का विशेषण है, मन कैसा है, चलम अस्थिरम है। हालांकि चलम और अस्थिरम ये पर्यायवाची शब्द जैसा लगता है, चल का ही नाम अस्थिर है, अस्थिर का ही नाम चल है। चलम अस्थिरम मना, उसी के कारण मन क्या करता है, इतस्ततः इधर और उधर, उधर र उधर, उधर र उधर भटकता रहता है। आरंभ क्या करना है, मन जहां जहां जाकर जिधर जिधर भटकता है, निश्चरति निश्चयेन चरति, निश्चरति निर्गमनेन चरति, निश्चरति इंद्रियों के माध्यम से बाहर जाकर विचरण करता है। नि उपसर्ग है, चर गति धातु, चर गतौ धातु द्वारा नि उपसर्ग पूर्वक निश्चरति है, निश्चयेन चरति, निर्गतेन चरति, नि का अर्थ निर्गत बाहर निकलकर, नि का अर्थ निश्चय, विषयों का निश्चय करता है और उसी विषय तरफ जाता है। पहले विषयों में इष्ट बुद्धि करता है, मन पहले विषय में इष्ट बुद्धि करता है, निश्चय ये मेरे लिए हितकारक है, मेरा भोग्य है, मेरा ग्राह्य है, मेरा इष्ट है, ऐसा निश्चय करता है। फिर उसको लेने के लिए इंद्रियों के द्वारा वृत्ति के माध्यम से जाता है, उसी को कहा निश्चरति। मन जहां जहां जावे, जिधर जिधर जावे, जिस जिस वस्तुओं में जावे, जाना उसका स्वभाव है, क्योंकि वह मन चल है, अस्थिर है, वो एक विषय में टिकता नहीं, उसको पहले के श्लोक में जो विशेषण दिया बुद्धि को, धृतिया गृहीतया, धीरता पूर्वक धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा उसको वहां वहां से ततस्ततो नियम्येतत् खींच कर लाओ। मन को खींचेगा कौन, तो बुद्धि, किदृशी बुद्धि, धैर्य धृति गृहीतया, धृति धैर्यात्मक बुद्धि है। आत्मन्नैव वशं नयेत्, उसको फिर लाकर आत्मा में रखो, स्वभाव के अनुसार आत्मा से वो फिर विषय में जाएगा, जिन जिन विषयों में जाएगा उसके पीछे लगकर मन को जाने दो, ये नहीं कहना जाने दो, ऐसा नहीं कहना। अच्छा तो फिर गया तू, नजा कहते हुए भी फिर गया, खबरदार फिर पकड़ के लाओ रखो। एक दिन जाएगा, दो दिन जाएगा, तीन दिन जाएगा, फिर पकड़ो लाओ, गया फिर पकड़ के ला, गया फिर पकड़ के लाया। तो जिस वस्तु में इष्ट बुद्धि करके गया था, उस वस्तु में पहुंचने के बाद उस वस्तु का पूर्ण भोग कर नहीं पाने से मन छटपट आएगा, क्योंकि पहुंच तो फूल में पहुंच तो गया, लेकिन फूल को पूरा भोग नहीं कर पा रहा है, तो क्योंकि धृति बुद्धि द्वारा पकड़ के उसको पूरा भोग करने से पहले बुद्धि से उसको खींच कर ला दी, खबरदार फिर गया तू निकल के गया। तब वो क्या कहेगा कि अब इस इधर जाना बेकार है, कहेगा नहीं जाऊंगा, फिर उसको मालूम पड़ेगा तो फिर मुझे खींच के लाएगा, इसके अच्छा ना जाओ। मदारी बांदर को ट्रेनिंग देने से पहले वो इतना पीटता है, उसका कहना नहीं माना तो छड़ी से मार देगा, नहीं माना तो छड़ी से मार देगा, नहीं माना तो छड़ी से मार देगा। अब वो बार बार मार खाने की अपेक्षा तो ये जो कहता है वो मान लो ना, सबकी सबकी सबकी सबकी बुद्धि का तो स्वभाव ही वही है। अब इसीलिए तो उसको बुद्धि धृति धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा ही मन को ऐसा करो। तुम ठीक कह रहे हो, मन भी यदि सात्विक मन होगा तो आपका दो चार बार समझाने पर मान जाएगा, और राजसिक होगा तो नहीं मानेगा। कौन मां बाप होंगे अपने बच्चे को दारू पी कहने वाला, कौन मां बाप होंगे कि अपने बच्चे को ड्रग्स ले रस का सेवन कर कहने वाले कौन होंगे हैं? फिर भी साथियों के संगत में उसको आदत पड़ गई और मां बाप उसको समझाने लगे। यदि बेटा कुछ समझदार थोड़ा सात्विक होगा तब तो मां बाप के कहना मान जाएगा, है डरेगा मेरे मां मेरा बाप पीटेगा, मेरी मां नाराज हो जाएगी, है गुस्से में आ जाएगी। तो एक दो बार लेने के बाद भी उसको मां को पता चला, बाप को पता चला, उसने दो चार थप्पड़ मारी तो वो सात्विक होगा तो संग दोष के कारण जो गलती उसने कर ली बाद में वो पश्चाताप करेगा कि फिर मैं दोबारे करके जाऊंगा, फिर मैं गलत करूंगा, फिर ये सेवन करके जाऊंगा, बाप फिर मारेगा। अब बार बार बाप के थप्पड़ खाने की अपेक्षा इसको छोड़ दो। सात्विक बेटा होगा तो वो आपके सुधार से सुधर जाएगा। अब राजसिक होगा तामसिक होगा तो क्या करोगे आप? मां बाप लाचार होकर छोड़ना पड़ेगा कि नहीं? मरे तो मरे, अब क्या करें? ये देख लो। तो मन को एक तो मन को तुम्हारे समझाने से समझ सके इसके लिए पहले तो तुमको मन को सात्विक भी बनाना पड़ेगा, और मन सात्विक बने ताकि मेरे समझाने पर वो समझ जाए, मेरा कहा हुआ मान जाए, ये इच्छा है। तो मन को सात्विक बनाने का पहला साधन ही है आहार सात्विक, आहार शुद्ध सत्त शुद्धि है, अन्नमयम ही सौम्य मन, तो जैसा अन्न वैसा मन। तो सात्विक अन्न होगा तो मन भी सात्विक होगा। तो सात्विक मन को तुम दो चार बार धृति धैर्य पूर्वक बुद्धि से समझाओगे तो वो मान जाएगा। और मन ही राजसिक है तो फिर तामसिक है तो कितना ही समझाओ वो नहीं मानने वाला है। ये ठीक कह रहे हो तुम, इसमें गुण का प्रभाव भी है, साथ में बुद्धि का प्रभाव भी पड़ेगा कि बुद्धि किस प्रकार के है धैर्य। इसलिए तो बाप को धैर्य होना चाहिए, धैर्यम यस्य पिता क्षमा च जननी शांति चिरम गेहिनी भक्ति शूलिनी शक्तिरात्म दमने संसर्ग मुक्ति कले सत्यम सूनुरयम दया च भगिनी भ्राता मन संयम सय्या भूमि तले दिशोपि वसनम ज्ञानामृतम भोजनम एते यस्य कुटुंबिना, जिसका परिवार इतना उत्तम है कस्मात् भयम् योगिनः, उस योगी को फिर किससे डर होगा, किससे भय होगा, किस बात का भय, किससे डर है? तो धैर्य। तो बाप को भी एक बार समझाए दो बार समझाए मरने दो करके छोड़ेगा तो फिर वो बेटा कभी भी सुधरेगा नहीं। तो अपना धैर्य भी नहीं छोड़ना चाहिए बाप को समझाने के लिए, इसलिए ऐसे ड्रगिस्ट बच्चों को, ड्रगिस्टों को केयर सेंटर खुला है ना, कितना धैर्य चाहिए वहां, ओ कितना साहस, उनको पीटते हैं वो ड्रगिस्ट जो है ना, उसको केयर सेंटर में उसको सेवा करने वाले, केयर करने वालों को पीटते हैं, गाली देते हैं, है? फिर भी वो कितना धैर्य होता है कि उनकी सेवा में, तो धीरे धीरे उनको ठीक लाइन में ला देते हैं, नहीं तो ये तो निकाल दो इसको, फिर वो कभी भी नहीं सुधरेगा, धैर्य तो रखना ही पड़ता है। तो वही बात यहां कह रहे हैं, ततस्ततो नियमेतत आत्मनैव वशम् नयेत, इसका टीका है, चंचलम स्वभाव दोषात्। मन का चंचल होना उसका स्वभाव है, जैसे अग्नि का उष्ण होना उसका स्वभाव है, समझे कि नहीं? अग्नि का उष्ण होना उसका स्वभाव है, इसी तरह मन का चंचल होना उसका स्वभाव है। इसके बावजूद भी अग्नि उष्ण होता हुआ भी अग्नि को शीतल बनाया जा सकता है मणि और मंत्र और औषधि के प्रयोग से। सुना है कि नहीं आप लोगों ने? मणि मंत्र औषधि के प्रयोग से स्वाभाविक रूप में उष्ण होता हुआ भी वो अग्नि उसको जला नहीं सकता, हाँ? मंत्रों से अपने शरीर को, प्रहलाद जी को है ना, अग्नि उष्ण है, दाहकत्व है, लेकिन मंत्रों का प्रभाव ऐसा था कि दाह विशिष्ट अग्नि भी वो प्रहलाद के शरीर में दाह पैदा करने में असमर्थ हुआ। स्वाभाविक रूप में दाह से युक्त है अग्नि, जलाना उसका स्वभाव है, फिर भी जिस चादर को ओढ़कर प्रहलाद बैठे हैं, इसका तो प्रसंग आप लोगों को मालूम है ना, होलिका के पास जो चादर था वह फायर कोट था, फायर प्रूफ था, है ना? आपने सुना है, होलिका को यही लगा कि मेरे पास ये चादर है, अब ये ओढ़कर मैं बैठूंगी तो मैं तो जलूंगी नहीं, और ये प्रहलाद के पास वो चादर नहीं है, वो जल के मर जाएगा। तो इतना कॉन्फिडेंस, इतना भरोसे से वह उड़कर वहां बैठी थी, जैसे आग जलने लगा तो उड़कर तो वो चादर उसके शरीर से प्रहलाद के शरीर में चला गया, वो जल गई, प्रहलाद सुरक्षित हो गए। तो इसका मतलब क्या है? अग्नि किसी भी चादर को छोड़ सकता है, लेकिन उस चादर के प्रभाव, मंत्रों का प्रभाव था, उसको असर नहीं कर सका, निष्क्रिय हुआ, स्वभाव के विपरीत हुआ उस चादर के सामने, तो प्रहलाद नहीं जले, होलिका जल गई। इसी तरह मन स्वाभाविक रूप में चंचल है, मणि मंत्र औषधि का प्रयोग करो, मंत्र माने उसको समझाओ, बार बार समझा सको तो उसका प्रभाव मन पर पड़ेगा, तो वो स्वाभाविक अपने स्वभाव को छोड़कर वह शांत भी हो सकता है, लेकिन धैर्यता पूर्वक समझाना पड़ेगा। कि मन के बारे में बता रहे हैं, चंचलम स्वभाव दोषात, अतएव अस्थिरम एकत्र विषय अनियत नियतम, ये किसी एक वस्तु में वह स्थिर नहीं रह सकता, उसको दूसरा विषय, तीसरे के जो तीसरा विषय एवं विदम मनो, मन इस प्रकार का है, यदा यदा यतो यतो, यदा यदा माने यतो यतो, जहां जहां, यस्मात यस्मात विषयात शब्दादि विषयात, जिस जिस शब्द आदि विषय में वह मन जाता है, यस्मात यस्मात शब्दादेर निमित्तान निश्चरति, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इन निमित्तों में ही वह विचरण करता है, इसके अलावा छठा वस्तु में मन जाता नहीं है, हाँ। लेकिन उसको यह समझाना पड़ेगा कि अरे मन इन पांच के अलावा छठा भी एक वस्तु है, वो क्या है? वो निर्विषय आत्मा है, शब्दादि विषय के कोटि में तो है ही नहीं आत्मा। इसके अलावा छठा वस्तु है तो कहां किस चक्कर में पड़ा है? ऐसा उसको समझाना पड़ेगा। निश्चरति निर्गच्छति ततस्त ततस्त, वहां वहां से उसको इस बात को समझाते हुए तस्मात तस्मात तस्मात तस्मात शब्दादेह तत्त शब्दादि द्वारा से शब्दादि से हटाकर सकाशात नियम्य, सकाशात माने उनके सामीप्य, उनके साथ में मन जो बैठा हुआ था वहां से नियमन करके, नियनन है, नियनन नियमन, वहां से खींच कर लाओ, नियता बनो, धैर्यपूर्वक बुद्धि लाई, क्या बनाओ, मन का नियता बनाओ, खींच कर लाने वाला बनाओ। तेषां शब्दादीनां मिथ्यात्वादि दोष दर्शनात् ए, उसको समझाना पड़ेगा। ऐसे ही बिना समझाए खींचोगे तो वह मानेगा नहीं। समझाओ, जिस विषय को तू सब कुछ मानकर बैठा है इससे बहुत हजार गुना बढ़िया वस्तु, क्योंकि ये तो विकारी है, परिणामी है, उत्पत्तिशील है, विनाशशील है, परिणामी है, विषय इंद्रिय संयोगात एतत् अग्रिम अमृतोपमं परिणामे विषमिवा भोगे रोग भयम्। इसे इस तरह समझाओ उसको, इनको भोगने में तो आ सकता है, ये भोग के बाद फिर तुझे रोग लगेगा। ये देखो भोगे रोग भयम्, आज इतना सुंदर है तो कल ये मुरझा जाएगा। जिस फूल के लिए तू इतना लालायित हो रहा है, आज इतना सुंदर है, दो दिन के बाद मुरझा जाएगा, तीन दिन के बाद सड़ जाएगा, चौथे दिन गंदा दुर्गंध फेंकने लगेगा। आज जो सुगंध फेंक रहा है, पांच दिन के बाद सड़कर यही दुर्गंध फेंकने लगेगा। इन वस्तुगत दोषों को उसके सामने ख्यापन करो, इसी का नाम है वैराग्य। ऐसे उसके सामने उसके दोष को प्रकट करोगे तो वो मान जाएगा। कोई बात नहीं, समझाने के उपाय बता रहे हैं, मन को समझाने, कैसे समझाना है। शब्दादीनाम मिथ्यात्वात, ये मिथ्या है बेटा, ये पारमार्थिक सत्य नहीं है, है? ये कितने दिन तुमको ये मिलेगा, हापुस आम कब तक मिलेगा तुमको बोलो? बारह महीना मिलेगा? बारह महीना मिलेगा तो दवाई डालकर केमिकल डालकर रखा हुआ मिलेगा, कोल्ड स्टोर का मिलेगा, और वो केमिकल और कोल्ड स्टोर का मिलेगा तो खाओगे तो फिर नाना प्रकार का रोग है। तो क्यों उसके प्रति आसक्त होते हो? उस हापुस आम में जो रस आया है, जो मधुरता है, जो रस है, वो रस का भी बाप तो आत्मा है, रसो वैसा। उपनिषद ने समझाया, इस रस का भी रस है वो परम रस, स रसो वही रसादेवायम लब्ध आनंदी भवती। अरे बेटा, तो इस हापुस आम के पीछे पड़ा है, वहां ब्रह्म आम है, वो कभी सड़ेगा नहीं, कभी गलेगा नहीं, उसका कभी अभाव होगा नहीं, है? त्रिकालावाद्यतम सत्यत्म, क्या बढ़िया आम है वो। बार बार उसको समझाओगे तो उसको इस लौकिक भौतिक आम के प्रति उसकी वितृष्णा हो जाएगी, उस आध्यात्मिक ब्रह्म आम के प्रति उसका राग बढ़ने लग जाएगा, तो फिर उधर वो मान जाएगा। मिथ्यादि दोष दर्शनात् अनेका भी अनेना आभासी कृत्य वैराग्य भावना पूर्वकम निरुद्धेतन एतन मनः निरुद्ध्य। फिर उसको कहां ले जाके रखो, आत्मन्येव वशम नयेत, आत्मा में ले जाकर स्थिर कर दो। आत्मवश्यताम आपादयेत एवं योगम अभ्यास, तो अभ्यास बलात् आत्मन्नि एव मनः सम प्रसाम्यति, वहां जाकर वह स्थिर हो जाएगा। मन प्रशांत किम भवती इत्यतः, उसी को यहां समाधि कहा है, उसी को ध्यान कहा है, उसी को योग के परम अवधि कहा है। वहां जाकर स्थिर हुआ हुआ मन, मन प्रशांत किम भवती, मन यदि आत्मा में स्थिर हो गया तो उपलब्धि क्या होगा, उसका फलश्रुति, उसकी महिमा, उसका महत्व। 133वां श्लोक के द्वारा कृष्ण ने गीता के छठे अध्याय में सुनाया फलश्रुति। प्रशांत मनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमं उपैति शांत रजसं ब्रह्मभूतम् अकल्मसम्। प्रशांत मनसम ही एनम, उस योगी के ऐसा जो मन है वह आत्मा में स्थित होकर प्रशांत हुआ हुआ मन वाला योगी, एनम योगिनम, उस योगी को सुखम उत्तमम, जो सुख मिलता मिलेगा वह निरतिशय सुख मिलेगा। सुखम सुखतरम, सुखम उत्तमम, उत्कृष्टतमम सुखम, उत्तमम सुखम, विषयजन्य सुख से बहुत ज्यादा श्रेष्ठ सुख होगा वो। पहले तो मन किस सुख का अनुभव करता था, विषयजन्य, और जिस विषय को सेवन करके वह सुख का अनुभव करता था, कालांतर में फिर उसी से दुख का अनुभव करता था। गीता में ये बात बता दी है स्थित प्रज्ञ में, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय सुख शीतोष्ण सुख दुख दयो है। त्वच इंद्रिय और शीत से गर्मी में जो सुख हो रहा था, उसी त्वच इंद्रिय और शीत के संपर्क से ठंडी में दुख हो जाएगा। उष्ण और त्वच इंद्रिय के संपर्क से ठंडियों में जो सुख हो रहा था, उसी उष्ण और त्वच इंद्रियों के संपर्क से गर्मी में वही दुख का कारण बन जाएगा। तो ये सुख दुख आगमा अपायी है, आने वाले जाने वाले अस्थिर है, तो ये उत्तम सुख तो होंगे नहीं। विषय इंद्रिय जन्य सुख जो है उत्तम सुख तो होगा नहीं है। हाँ, आमरस खाते समय में जो सुख 25 वर्ष पहले हुआ था, जो आनंद आज उस आमरस खाने पर वो सुख वो आनंद नहीं है। क्यों? शरीर में रोग बढ़ गया, शुगर आ गया। शुगर ना एंजल जब तक नहीं आया था तब तक क्या आनंद था, अब शुगर आ गया तो कोई भक्त आग्रह करे हैं, थोड़ा सा लीजिए महाराज, तो एक चम्मच खाता है, दूसरे चम्मच खाते ही मन डरने लगता है। अब कहां सुख हुआ बोलो, पहले डरता था अब डरने लगा। वही जिह्वा है, वही आमरस है। पहले क्या आनंद से खाता था, कटोरी कटोरी भर के छट जाता था, अब एक चम्मच खाने के लिए उसका हाथ कांपने लगता है, डर लगने लगता है। आत्म सुख में ऐसा नहीं है। इसलिए क्या होगा, क्योंकि आत्म सुख से शुगर बढ़ने वाला तो है नहीं है? बढ़ेगा आत्म सुख से शुगर है? बढ़ने वाला तो है नहीं। आराम से उसका सेवन करो, उत्तमम निरतिशय प्रशांत मनसम हीनम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति प्राप्नोति। योगी उस अतिशय सुख को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। शांत रजसम कब? तो ब्रह्मभूतम अकल्मसम है, उस आनंद का वो अनुभव करता है। ठीक है, देखो शांत रजसम प्रक्षिण मोहादि क्लेश है, अविद्यास्मित राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, ये जो पांच क्लेश है ना, आत्मस्वस्थ मन होते ही पांचों क्लेशों से वह मुक्त हो जाएगा। अविद्यास्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश, पांच जो क्लेश के कारण है वो कारण का अभाव हो जाएगा, आत्मस्वस्थ हो जाएगा मन, तो मनोवृत्ति। तो यहां रज शब्द का अर्थ क्लेश। शांत रजसम प्रक्षीण मोहादि क्लेश रजस, रज तमस, रजगुण और तमोगुण दोनों, एव प्रशांत मनसम प्रकर्षेण अत्यर्थम शांतम विक्षेप शून्यम। हां, विक्षेप का कोई कारण ही नहीं है, या तो विक्षेप का कारण रजोगुण है और मूढ़ता का कारण तमोगुण है, रजोगुण विक्षेप का कारण भी नहीं, मूढ़ता का कारण तमोगुण भी न होने के कारण न विक्षेप है न मूढ़ है। तमोगुण होगा तो सुसुप्ति में लीन हो जाएगा है। दो दिन पहले विचार कर रहे थे तो एक ने कहा कि ये प्रकृति में तीन ही गुण क्यों, दो गुण क्यों नहीं। एक ने कहा, मैंने कहा ठीक है, तुमको कौन सा गुण ज्यादा लगा बोलो मुझे बताओ, उसको हटा देते हैं। बोले तमोगुण ये काम नहीं है, इसका हटा दें। मैंने कहा यदि तमोगुण को हटा देंगे तो तुम गहरी निद्रा में जा ही नहीं पाओगे है? तमोगुण हटा देंगे तो तुम गहरी निद्रा में जा ही नहीं पाओगे है? रजोगुण हावी होता है, तमोगुण बहुत निम्न होता है तो उसको निद्रा नहीं लगती है। तमोगुण कम होना ये तो ठीक है, लेकिन सत्वगुण हावी होता तब तो ठीक था। सत्वगुण न्यून हो गया, रजोगुण तमोगुण भी न्यून हो गया, रजोगुण हावी हो गया तो उसको निद्रा नहीं लगती। तो वह भगवान से प्रार्थना करता है, महाराज मेरे तमोगुण को थोड़ा बढ़ा दो। अब भगवान यदि कृपा करके थोड़ा सा तमोगुण की मात्रा डोज बढ़ा दें, तुमको दवाई की डोज जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बात तो अच्छी है कि रजोगुण घटना चाहिए, लेकिन रजोगुण घटने के साथ साथ नहीं, तमोगुण घटना चाहिए, लेकिन तमोगुण के घटने के साथ साथ रजोगुण भी घटनी चाहिए, सत्वगुण बढ़नी चाहिए। अभी हमारा क्या होता है कि सत्वगुण बढ़ता नहीं, रजोगुण बढ़ जाता है तमोगुण घट जाता है। ये शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों जिसके शरीर में हुआ है, डॉक्टर उसके औषधि करने में हैरान होता है। प्रेशर को डाउन करने के लिए दवाई देता है शुगर बढ़ जाता है, शुगर को डाउन करने के लिए दवाई देता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, हैरान होते हैं डॉक्टर है। तो यहां यही है, तो सभी गुण जरूरत है अपने अनुपात में, अलग अलग प्रयोजन के लिए, किस प्रयोजन के लिए कौन सा गुण जरूरत है। ये तुम नहीं कह सकते कि रजोगुण फालतू है, रजोगुण प्रकृति में, रजोगुण परमात्मा ने क्यों बनाया, रजोगुण यानी तमोगुण बनाया ही नहीं होता तब तो बना ही नहीं होता तो फिर तुम सोते कैसे, जरूरत है। तो यहां उस योगी का क्या होता है, रजोगुण और तमोगुण दोनों प्रक्षीण हो जाते हैं, सत्वगुण प्रबल होता है। अत्यर्थम शांतम विशेष विक्षेप शून्यम मनो यस्य तम ब्रह्मभूतम ब्रह्मे वेदम सर्वम मुंडक उपनिषद के अनुसार इति निश्चयत्वात् जीवन मुक्त अकल्मसम अकल्मसम अधर्मादि वर्जितम एवं योगिनम। ये उस योगी का अधर्म आदि, क्योंकि तमो और रजोगुण प्रच्छीण होने से अधर्म आदि भी प्रच्छीण हो जाएंगे। सत्वगुण उत्कृष्ट होने पर पुण्य उत्कृष्ट होगा, तब उसको कोई दुख का अनुभव नहीं होगा। योगिनम उत्तमम क्षयित्वातिशयित्वादि दोष रहितम, वो सुख न क्षय होगा न बढ़ेगा, एक स्थिर रहेगा, ऐसा उत्तम सुख को वह अनुभव करता है। कौन? योगी, निगृहित मन वाला योगी। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।